zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Punktualnie 16. To program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Halina Wachowicz, Magdalena Dercz, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 13 stycznia, a skoro minęła 16, to już teraz czas na serwis informacyjny Trójki. Przygotował, przedstawi Michał Przerwa. Silny wstrząs o sile 4 stopni w skali Richtera w kopalni Budryk w Ornontowicach na Śląsku. Policja wraz z rozpoczęciem ferii zimowych zwiększyła liczbę patroli na nartach. Film Jana Komasy Boże Ciało ma szansę na Oscara w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Do silnego wstrząsu doszło na Śląsku, jak poinformował Główny Instytut Górnictwa. Do zdarzenia na sile 4 stopni w skali Richtera doszło w kopalni Budryk należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ze wstępnych informacji wynika, że nikomu nic się nie stało, a załoga kopalni została wycofana. Zgłoszenia o odczuwalnym wstrząsie napływają do Wyższego Urzędu Górniczego z całego regionu. Przy przejściach granicznych w Chyżnem i Zwardoniu ruch wrócił do normy. Słowaccy związkowcy zawiesili blokadę tras przy granicy z Polską. Od połowy ubiegłego tygodnia protestują przeciw wzrostowi opłat drogowych na Słowacji. Nie wiadomo, na jak długo związkowcy zawiesili blokadę. Powrót do tej formy protestu uzależniają od negocjacji z rządem. Z protestującymi rozmawiają słowaccy ministrowie finansów oraz transportu. Formę strajku skrytykował premier Peter Pellegrini. Transportowcy chcą obniżenia o połowę podatku drogowego oraz wstrzymania pobierania opłat za przejazdy autostradami i drogami szybkiego ruchu od ciężarówek i autobusów do czasu wyłonienia nowego zarządcy systemu pobierania myta. Protest rozpoczął się w ubiegłym tygodniu. Tiry przy słowackiej granicy stanęły w poprzednim drogi. W sobotę i w niedzielę ruch odbywał się normalnie. Jednak dziś związkowcy ponownie zablokowali trasę, ale tylko dla samochodów ciężarowych. Kierowcy tirów musieli wybierać przejście graniczne w Barwinku lub jechać przez Czechy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. 120 policjantów pilnuje porządku na stokach w Małopolsce. Policja wraz z rozpoczęciem ferii zimowych zwiększyła liczbę patroli na nartach. Funkcjonariusze przywołują do porządku narciarzy stwarzających zagrożenie, a opiekunom przypominają, że ich podopieczni w wieku poniżej 16 lat mają obowiązek jeżdżenia w kasku. Patrole są też wyposażone w alkomaty, mówi nadkomisarz Aneta Giżyńska z Wydziału Prewencji Małopolskiej Policji. Policjanci na pewno zwracają uwagę, czy osoby uprawiające narciarstwo nie znajdują się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Jeżeli mają uzasadnione podejrzenie, że narciarz jest w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem jakichś środków odurzających, no wtedy dokonują czynności sprawdzających i weryfikowane są ich podejrzenia. Za jazdę na nartach po pijanemu grozi do 500 zł mandatu. Dziś rodzinna narada w sprawie kryzysu na brytyjskim dworze zwołana przez Elżbietę II to efekt niedawnej zaskakującej deklaracji Harry'ego i Meghan, że chcą się oni częściowo wycofać ze swojej roli na dworze i uzyskać finansową niezależność. Członkowie dworu muszą teraz wypracować nowy model funkcjonowania brytyjskiej monarchii. Posiadłość Sandringham otoczona przez ekipę dziennikarzy. Bezprecedensowa narada na szczycie zwołana przez Elżbietę II. Królowa bardzo chce znaleźć odpowiedzi, jak najszybciej zamknąć tę sprawę i wypracować rozwiązanie. Mówi BBC Kate Williams, specjalistka od spraw dworskich, a pytań jest wiele. Jak dokładnie ma wyglądać proponowany przez Harry'ego i Meghan nowy model, w którym część swojej działalności prowadziliby oni nie tylko poza dworem, ale także poza królestwem? Czy Harry i Meghan zachowają swe tytuły? Skąd czerpać będą pieniądze? A także kto będzie teraz dbał o ich bezpieczeństwo? Nikt je płacał. Publiczna dyskusja na ten temat utrudniłaby zapewnienie im bezpieczeństwa. Rodzina królewska powinna teraz dostać czas i przestrzeń na przedyskutowanie tych palących kwestii. Mówi Priti Patel, szefowa brytyjskiego MSW. Od czasu śmierci księżnej Diany to najpoważniejszy kryzys monarchii. W najbliższych dniach przed dworem zadanie wypracowania nowego modelu funkcjonowania wielowiekowej instytucji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Film Jana Komasy Boże Ciało został nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Do tej pory twórczość Jana Komasy nie była znana na świecie, mówi krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. Jan Komasa, świat dopiero go poznaje. Ten skromny film, który, pamiętajmy, był na festiwalu Wenecji, ale tego festiwalu nie wygrał, w ostatnich miesiącach zrobił tak wielką furorę w Stanach Zjednoczonych. To jest też efekt wybitnej pracy promocyjnej zarówno artystów, jak i producentów, jak i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Najwięcej, bo 11 nominacji zdobył Joker Todda Phillipsa, wyróżniony m.in. za reżyserię i w kategorii Najlepszy film. Drugie miejsce zajęły filmy 1917, Pewnego razu w Hollywood i Irlandczyk. Każdy z nich dostał po 10 nominacji. Ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 9 lutego, a więcej o sukcesie filmu Komasy już za chwilę w audycji. Zapraszamy do Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą uważajmy na mgły, na południu lokalnie ograniczające widzialność do 300 metrów. Pogodna noc na zachodzie kraju, za to na Podlasiu, Warmii, Mazurach, Mazowszu, Pomorzu i Lubelszczyźnie popada deszcz, w Bieszczadach śnieg. Nocą od minus 3 stopni na południu do plus 3 na północy, a jutro we wschodniej połowie kraju pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, na zachodzie popada deszcz, a w Bieszczadach śnieg. No i to nasuwanie się niżu spowoduje wzrost prędkości wiatru na zachodzie kraju. Wiatr może osiągać tam w porywach do 50, nad morzem do 60 km na godzinę. Jutro od plus 2 stopni na krańcach południowych do plus nawet 9 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Rozpoczynamy popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Piotr Łodej. Witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji popołudniowej. Wiele dziś wydarzeń i na pewno część audycji na początku o tym, że film Jana Komasy Boże Ciało został nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. Nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej ogłoszono w Los Angeles. Za chwilę przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest nasz korespondent, który opowie, jakie emocje towarzyszyły podczas tej uroczystości. And the nominees are Corpus Christi, Poland. A za kilka minut w studiu porozmawiamy o filmie, o twórcach i o szansach na statuetkę Oscara. Za pół godziny wrócimy do sprawy marszałka Senatu, bowiem kolejna osoba twierdzi, że profesor Tomasz Grodzki w przeszłości miał przyjmować łapówkę. Powiedział, że za wykonane badanie należy się 200 zł. Zapłaciłem osobiście doktorowi Grodzkiemu. Każdy, kto mnie oskarży i ujawni swoje imię i nazwisko, spotka się ze mną w sądzie. Tak, profesor Grodzki broni się przed atakami. Jest nowy świadek i kolejne oskarżenia. Więcej o tym za pół godziny. Władze Iranu przyznały, że obrona przeciwlotnicza tego kraju zestrzeliła ukraiński samolot pasażerski. Przed 17 powiemy o fali protestów w Iranie. Wśród tych osób mogą być osoby bardzo konserwatywne, bardzo religijne, uznające Islamską Republikę, ale uważają, że zwlekanie z ujawnieniem prawdy na temat strącenia samolotu omyłkowego było nadużyciem ze strony władz. Władze Ukrainy żądają wyjaśnień i wszczęcia międzynarodowego śledztwa, o tym jeszcze przed 17. Dziś kilkukrotnie wspominaliśmy, w audycji popołudniowej też będziemy świętować. 55 lat temu powstał kabaret Dudek, jeden z najstarszych kabaretów założony przez Edwarda Dziewońskiego. Kabaret Dudek, ten sprzed lat, był kabaretem literacko-aktorsko-satyrycznym. A to jest forma, która właściwie zanikła. Zachęcamy Państwa do pozostania z nami. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, przypomnę, zd3@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Będziemy mieli dla Państwa najświeższe informacje, także te pogodowe, oczywiście również płyty tego tygodnia. Zachęcamy do kontaktu z nami. To i więcej w popołudniowym zapraszamy do Trójki. A tymczasem... Zapraszamy do reklamy. Rozpocznij 2020 rok z praktycznym odkurzaczem workowym Electrolux z uniwersalną szczotką i filtrem dla alergików, oszczędzając 100 zł, płacąc tylko 299 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Teraz wielka noworoczna promocja LOTU. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Stand up, little girl. Stand up for yourself and be for you. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład kaczkę Pekin marki Rzeźnik Tuszkę 36% taniej, 6,99 za kilogram. Oraz masło Ekstrapol Mlek 30% taniej, 3,49 za 200 gramów przy zakupie 3 opakowań. Lidl. Więcej na radość z życia. Zimę najlepiej spędzić pod dachem, w ciepłym i przyjaznym miejscu. A jeśli już musicie gdzieś wyjść, uważajcie, może być ślisko. Lecz jest sposób, by cieszyć się zimą bez przeszkód. Ogłaszamy zimowy sezon na Jeepa. Rozgrzewamy zimowymi ofertami. W wyprzedaży auta z rocznika 2019. Jeep Renegade i Jeep Compass w leasingu 100% dla firm i z rabatami do 15 tysięcy złotych. Promocja dotyczy wybranych wersji samochodów. Sprawdź w salonach i na salonjeep.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 stycznia. Słońce już zaszło. Dzień trwał nieco ponad 8 godzin. Nie za późno, by złożyć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Bogumiła, Gottfryda, Judyty, Melanii, Remigiusza i Weroniki. Składamy najlepsze życzenia imieninowe, także te urodzinowe. No i od razu zaglądamy do kalendarza muzycznego. 66 lat temu urodził się gitarzysta Yes, Trevor Rabin. Pierwszy utwór z dzisiejszego muzycznego kalendarza, urodziny Trevora Rabina, południowoafrykańskiego muzyka, gitarzysty grupy Yes. On to kończy 66 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 14 minut po godzinie 16. Boże Ciało otrzymało nominację do Oscara. Film Jana Komasy powalczy o statuetkę w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Nominację do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej ogłoszono w Los Angeles. Tę uroczystość śledził dla nas Marek Wałkuski. Witamy cię, Marku. Witam serdecznie. Powiedz, jakie emocje towarzyszyły tej uroczystości? W momencie ogłaszania nominacji żadne, dlatego że to było kino, właśnie sala kinowa w Hollywood, w której nie było nawet publiczności. To była ceremonia, która odbyła się tam po 5 rano. No słychać to, było takie słabe oklaski raczej. Tak, dlatego że tam było chyba kilkadziesiąt osób nawet. Ja tych widzów nawet nie widziałem. Być może były staśmy. W każdym razie to była ceremonia czysto techniczna. Odbyła się o 5, po 5 rano czasu lokalnego, po 8 rano w Waszyngtonie, po to, żeby przez cały dzień, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także na świecie, można było jeszcze komentować, tak jak to my właśnie robimy. Natomiast oczywiście w środowisku filmowym, wśród nas także, emocje były, bo wiedzieliśmy, że film Jana Komasy, Boże Ciało, znalazł się wśród 10 filmów na tak zwanej krótkiej liście. No i było pytanie, czy zakwalifikuje się do tej finałowej piątki. Wiemy już, że zakwalifikował się, że 9 lutego będzie walczył o Oscara w kategorii, to jest nowa nazwa, bo do tej pory ta kategoria nazywała się najlepszy film nieanglojęzyczny. Teraz to jest najlepszy film międzynarodowy. No i 10 lutego rano dowiemy się, czy Oscara zdobył, aczkolwiek moim zdaniem szans nie ma tak dużych. W każdym razie nie nastawiałbym się na Oscara, dlatego że ma bardzo mocną konkurencję. Przede wszystkim głównym konkurentem filmu Boże Ciało jest koreański, południowo-koreański obraz Parasite. Oj, studzisz nasze emocje, studzisz. Studzę, bo takie są fakty. To jest trochę tak, jak było z Romą. Nastawiliśmy się na to, że Zimna Wojna zdobędzie Oscara, Roma była faworytem, no i potem było trochę rozczarowanie. W tym przypadku film Parasite jest bardzo mocnym konkurentem z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że ten film zdobył nie tylko nominację w kategorii najlepszy film międzynarodowy, ale także w najlepszy film roku. On jest wśród tych 9 nominowanych do miana najlepszego filmu w ogóle, obok takich filmów jak Irlandczyk, jak Joker, jak pewnego razu w Hollywood. Co więcej, to nie jest tylko nominacja w tej kategorii, to jest nominacja łącznie w 6 kategoriach. Także południowo-koreański film został doceniony nie tylko przez specjalistów od kina międzynarodowego, ale przez środowisko filmowe w Stanach Zjednoczonych. Ale dlaczego Boże Ciało nie może mieć szans? Czy nie ma twoim zdaniem? Nie jest wypromowany, nie jest znany, nie pokazywany w Stanach Zjednoczonych? Szerszej ten publiczności oczywiście. Ten film jest przeciętnemu amerykańskiemu film Jana Komasy, Boże Ciało, nie jest absolutnie znany przeciętnemu amerykańskiemu widzowi. On był pokazywany w kinach studyjnych na specjalnych pokazach, między innymi w Waszyngtonie odbył się taki pokaz organizowany przez polską ambasadę. Także zasięg tego filmu, wiedza o tym filmie jest minimalna. Oczywiście recenzje pojawiły się w amerykańskich pismach filmowych czy portalach filmowych. Ten film ma bardzo dobre recenzje krytyków, gra aktorów się podoba, sama historia się podoba. Także to nie jest tak, że Boże Ciało nie ma szansy na Oscara. Ja mówię tylko, że ma bardzo silnych rywali i że faworytem w tej kategorii jest Parasite. Parasite jest 11 filmem w historii Oscarów, a to 92 ceremonia, który został nominowany w kategorii najlepszego filmu w ogóle. Zdobył, tak jak mówiłem, 6 nominacji. To jest tak jak w ubiegłym roku Roma zdobyła także nominacje w innych kategoriach. Reżyser Parasite jest nominowany, Bong Joon-ho, jest nominowany w kategorii za najlepszą reżyserię. Ten film jest nominowany za scenariusz. Co więcej, Parasite zebrał 25 milionów dolarów dochodów w amerykańskich kinach. Także to jest film, który wykracza poza kategorię filmu międzynarodowego. 6 razy w historii film zagraniczny był jednocześnie nominowany w kategorii najlepszego filmu zagranicznego i najlepszego filmu w ogóle. Nigdy nie zdobył Oscara za najlepszy film, ale w tych wszystkich 6 przypadkach, włącznie z Romą w ubiegłym roku, zdobywał nagrodę w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego czy zagranicznego. Także ja trochę studzę emocje. Co więcej, mam jeszcze inny bardzo dobry film, który jest uważany za, należy do faworytów, czyli film hiszpański Pedro Almodovara. Uh-huh. z Antonio Banderasem, który również jest bardzo silnym rywalem Bożego Ciała. No a powiedz, bo często przy dyskusjach o polskich filmach w Stanach Zjednoczonych jest mowa o tym, że nakłady finansowe nie są takie, nieporównywalne zupełnie do amerykańskich produkcji, to raz, a dwa, promocja tego filmu, produkcji, produktu nie jest na tak wysokim poziomie, czy nie jest tak szeroko znana widzowi, przeciętnemu widzowi w Stanach Zjednoczonych. To wiem, że zazwyczaj ma niebagatelne znaczenie, promocja i nakłady finansowe. Promocja ma znaczenie, ale nie tylko. No to są, także liczy się film, liczy się historia, na ile ona przemawia do amerykańskich widzów, do amerykańskich krytyków. Czy w ogóle amerykański wojna widz rozumie tę rzeczywistość, prawda, która jest przedstawiona w filmie? Pamiętam przy Romie na przykład, tak? Tak, to było coś, co bardzo przemawiało do Amerykanów. Poza tym to był bardzo dobry film. Boże Ciało nie ma takiej promocji nawet jak Zimna Wojna. Rok temu Zimna Wojna miała moim zdaniem równie dobrą promocję jak Roma. Może te nakłady nie były aż tak duże, ale Zimna Wojna była świetnie promowana. Nie zdobyła Oscara, ale Paweł Pawlikowski zdobył Oscara wówczas. W tym przypadku to jest kwestia i promocji tego filmu, ale, filmu południowo-koreańskiego, ale on jest promowany także dlatego, że się dobrze sprzedaje. Jak mówię, 25 milionów dolarów, to przyzwoity amerykański film zdobywa te w kinach takie dochody, a tu mamy południowo-koreański z napisami, który tak bardzo podoba się amerykańskim widzom. Zresztą o tym filmie mówi się, piszą normalne amerykańskie gazety, mówi się w programach telewizyjnych, amerykańskie radio publiczne mówiło o tym filmie. Także i znajomość filmu, i promocja rzeczywiście jest nieporównywalna. Także ja, jeśli już bym miał wskazywać, to właśnie Parasite, aczkolwiek to są Oscary, to jest tutaj różne rzeczy wiele decydują. Niewiadomych. Oczywiście, jest mnóstwo niewiadomych, także oczywiście trzymamy kciuki, trzymam kciuki za Boże Ciało, ale mówię, bądźmy ostrożni, jeśli chodzi o oczekiwania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, bardzo serdecznie dziękujemy, a Boże Ciało, film i o tym dziele, oczywiście wielokrotnie odmieniany dziś przez wiele przypadków, będzie także za chwilę. Proszę pozostać z nami, o kolejnych komentarzach nominowanego do Oscara polskiego filmu będzie mówić za moment. I got nothing to say. No, I ain't got it right. I live in the darkness. Even that is too bright. They say love is a burden. That love brings you pain. I say love is the devil. It will drive you insane. I surrender to you. I surrender to you. I surrender to you. I'm begging you, death, ready at last. I can't face the future. I can't shake my past. I'm feeding the lion with my own soul. I disintegrate. I'm losing control. You offered me heaven, but gave me hell. I'm just a puppet. I'm under your spell. I long for the silence, long to my grave. I long for a time when I'm not your slave. Ended Man to nasza piosenka dnia, a dziś pieśń na naszych ustach. Boże Ciało otrzymało nominację do Oscara. Film Jana Komasy powalczy o statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Te nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej ogłoszono w Las Vegas. Jak słyszeliśmy, Marek Wałkuski komentował, że szanse może nie tyle są niewielkie, co silna konkurencja. Ciekaw jestem, jakie będą Państwa komentarze, a my słuchamy także komentarzy specjalistów. Kasia Borowiecka w studiu. Witam Cię, Katarzyno. Dzień dobry. Jak powiedziałeś, że pieśń na ustach, to czekałam, aż zaśpiewasz. Nie, nie. nie odważyłbym się. Jeszcze tylko jedną poprawkę zgłoszę do tego, co powiedziałeś. Czy mogę? Przejęzyczyłem się. Los Angeles ogłoszono. W Los Angeles. Tak. W przygotowywanym, powstającym, mam nadzieję, że już w tym roku ci, którzy będą odwiedzać Los Angeles, będą mogli wejść w te progi Muzeum Amerykańskiej Akademii Filmowej, bo widziałam, będąc w zeszłym roku z zewnątrz, jeszcze plac budowy, który już był dosyć na zaawansowanym etapie, była ta budowa i rzeczywiście z zewnątrz jest to imponujące. Co będzie w środku, nawet nie śmiem marzyć. Natomiast rzeczywiście wielka radość. Słyszałam, co mówił Marek Wałkuski i też trudno się nie zgodzić, ale myślę, że na te wszystkie analizy, jakie szanse ma Boże Ciało, ile pieniędzy i tak dalej, będziemy mieli jeszcze czas do 9 lutego. Myślę, że dzisiaj po prostu bardzo się cieszymy i bardzo gratulujemy twórcom. Jan Komasa, Mateusz Pacewicz, debiutujący, 20, teraz już chyba 8-letni scenarzysta i myślę, że warto też przypomnieć, że 13 marca na ekrany w polskich kinach wejdzie kolejny film tej spółki, Jan Komasa i Mateusz Pacewicz. Coś w rodzaju kontynuacji Sali Samobójców. Ten film będzie nosił tytuł Hejter. No i myślę, że tutaj też warto. Maciej Sztur, Maciej Musiałowski w rolach głównych, więc myślę, że warto się zainteresować. No a tutaj... Powiedzmy o filmie Boże Ciało. Co to Boże za film? Boże Ciało. Ja myślę, że większość z Państwa już wie, bo ten film też rekordy bił, jeśli chodzi o oglądalność w polskich kinach. Ponad 1 200 000 widzów. Kiedyś byłam świadkiem jedno z ostatnich kin w Warszawie, które grało Boże Ciało pod koniec grudnia. Miało wyprzedane bilety na kilka dni do przodu. Na ten film nie można było się dostać. Z pewnością wielka rola charyzmatycznego, bardzo młodego aktora. Zawsze z przyjemnością wielką sobie przypominam, że Bartosz Bielenia był także finalistą Talentów Trójki parę lat temu w kategorii teatr. No ale oczywiście Aleksandra Konieczna, oczywiście Liza Rycembel i oczywiście taki temat, który bardzo współczesny, bardzo dojrzale pokazujący pewne podziały, które są w społeczeństwie, ale myślę też na takiej płaszczyźnie nie tylko polskiej, ale na płaszczyźnie uniwersalnej ten film bardzo może się podobać. No, myślisz, że w Stanach Zjednoczonych może być zrozumiały, bo często oczywiście ta tematyka tu europejska, czy nawet bym powiedział polska, może nie trafiać do takiego amerykańskiego widza. Ja nie byłam nigdy amerykańskim widzem, wiesz, więc trudno mi jest teraz powiedzieć też, co amerykański widz. Przypomniałabym, że Bong Joon-ho, który wyreżyserował, znakomity południowo-koreański reżyser, o którym rozmawialiście przed chwilą z Markiem Wałkuskim, który wyreżyserował Parasite, ale wcześniej też kilka znakomitych filmów. Kiedy odbierał Złoty Glob za Parasite parę tygodni temu, to mówił, że warto też rozszerzyć swoje horyzonty i zwrócić uwagę na te filmy, które nie są po angielsku i których trzeba czytać napisy. My się czasami śmiejemy. To są tematy sitcomów często, że Amerykanie nie chcą chodzić na obcojęzyczne filmy, bo im się nie chce czytać napisów oczywiście. Ale no to też jest kwestia tego, jaką dystrybucję będzie miał ten film i tak dalej. Ale jeszcze bym wspomniała o producentach, bo to jest dosyć młoda firma, chociaż już wielkie tytuły ma na koncie, bo między innymi ostatnio Urodzina Jana Matuszyńskiego, Aurum Film, Leszka Bodzaka i Janeteki Kimbotam. I też wielkie gratulacje dla nich, bo to naprawdę wielki sukces polskiego kina. I myślę, że drugi rok z rzędu mamy nominację w kategorii na najlepszy film teraz już międzynarodowy, więc myślę, że jest się z czego cieszyć. I dzisiaj się cieszmy. Powiedzmy o konkurentach jeszcze. Może tak niespecjalnie emocjonując się. Jeśli chodzi o tę kategorię film międzynarodowy, tak. No to tutaj mamy... Parasite, tak? Parasite to już chyba... Tak, no to jest film, który... Złota Palma w Cannes przede wszystkim. Wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o tym filmie, który znany jest polskiej publiczności także, bo też już jesteśmy po premierze. I to jest film, który pokazuje też bardzo ważny współcześnie i bardzo nurtujący nas problem nierówności społecznych, nierówności ekonomicznych w charakterystyce bardzo dla tego południowo-koreańskiego reżysera sposób, ale także ciekawy dla widza, ponieważ miesza gatunki, zarzuca na nas sieci, łapie nas w różne takie zasadzki. Myślimy, że już wiemy, jak to się skończy, a ciągle jesteśmy zaskakiwani, więc to ciekawy bardzo film i myślę, że teraz wróci na ekrany i jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie widział, to bardzo polecam. Oczywiście Almodóvar, Bully Blask. Wszyscy wiemy, także Antonio Banderas nominowany w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy. Ta nominacja w pełni zasłużona. Nie wiem, jak będzie dalej, co Akademia zadecyduje oczywiście, ale jeśli chodzi o Banderasa grającego po hiszpańsku, to ja jestem w stanie przełknąć wszystko, ale tutaj to świetna rola. Dodajmy oczywiście, że w filmie Pedro Almodóvara autobiograficznym, więc tak naprawdę Antonio Banderas gra w tym filmie Almodóvara, który go dla kina 40 już parę lat temu odkrył. Myślę, że to piękne piękne spotkanie. Kraina Miodu wciąż w kinach. To macedoński film Tamary Kotewskiej i Lubow Stefano. No i jeszcze mamy Nędzników. Largely to jest premiera, Francji. Która przed nami z Francji. To też film kaneński, też film tam... Stamtąd płynęły takie głosy, że to ważny film, oczywiście nawiązujący jakoś do Nędzników i Go, ale to współczesny film rozgrywający się na przedmieściach Paryża wśród pokolenia drugiego imigrantów. I ja jeszcze nie widziałam, znam tylko opisy, jestem bardzo tego filmu ciekawa. A my jesteśmy ciekawi, jak rozwinie się sytuacja. Mocno trzymamy kciuki. Już teraz, jak wcześniej wspomniałaś, gratulujemy twórcom, tak. aktorom, producentom. Ale jeszcze słówko bym powiedziała, że to, co mnie bardzo ucieszyło, jak przejrzałam te tytuły wszystkich nominowanych filmów we wszystkich kategoriach, to jest bardzo dużo filmów, które już w Polsce miały premierę, albo filmów, które na dniach mają. 24 stycznia wchodzi na ekrany 1917, też Złotym Globem nagrodzony, i Jojo Rabbit, Taiki Waititi, a 31 stycznia mamy premierę Małych Kobietek i właściwie mamy pełen pakiet filmów z kategorii najlepszy film do obejrzenia, albo takich, które już znamy, więc jest się z czego cieszyć. Taka sytuacja nie zdarza się zawsze. Do dobrego przygotowania się do Nocy Oscarów, która, przypomnijmy, z 9 na 10 lutego. Do 10 lutego w poniedziałek rano naszego czasu poznamy. Przekonamy się. Wszystko będzie jasne. A z pewnością na naszej antenie także właśnie ta ceremonia wręczenia Oscarów. Wprost z Olby Theater w Hollywood. Zgadza się. Katarzyna Borowiecka, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo. A my po 16.30 wyglądamy za okno, sprawdzamy, jaka przyszłość pogodowa. Wieczorem i nocą uważajmy na mgły, na południu lokalnie ograniczające widzialność do 300 metrów. Pogodna noc na zachodzie kraju, za to na Podlasiu, Warmii, Mazurach, Mazowszu, Pomorzu, Lubelszczyźnie będzie padał deszcz. W Bieszczadach także śnieg, od minus 2 stopni na południu do plus 3 na północy. Jutro we wschodniej połowie kraju pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, na zachodzie deszcz, w Bieszczadach śnieg. Jutro od 2 stopni na krańcach południowych, nawet do plus 9 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Start Białystok zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych. Sport amatorski i wyczynowy w sekcjach pływania, tenisa stołowego, strzelectwa, lekkiej atletyki, koszykówki na wózkach i wielu innych. Zainspiruj się i dołącz do nas, do ludzi z pasją osiągających sukcesy. Więcej szczegółów na stronie www.start.bialystok.pl. Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami finansowane są ze środków publicznych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Coraz mniej snu, mniej czasu wolnego, mniej siły na pasję. Ale z Fiatem Tipo więcej. Więcej dla tych, którzy nie chcą z niczego rezygnować. Więcej komfortu, więcej technologii, więcej sportowego ducha, czyli więcej przyjemności. Dołącz do karnawału okazji Fiata i ciesz się Fiatem Tipo z 2019 roku już od 44 900 zł. Liczba samochodów ograniczona. Sprawdź na salonfiat.pl. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Farm. Przedsiębiorco. Od 1 stycznia 2020 roku uruchomiona została elektroniczna ewidencja i sprawozdawczość w BDO dotycząca gospodarki odpadami. Od teraz wszystkie formalności związane z gospodarką odpadami załatwisz przez system BDO. Wejdź na stronę www.bdo.mos.gov.pl i dowiedz się więcej. Kampanię sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak.

zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg, przyszły rok się kończy, a ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. Sportowe życie i Artur Rojek, nowe nagranie w Trójce zapowiadający nową, świeżą, solową płytę Artura. Już nie możemy doczekać całości. Państwo także, zdaje się, nie mogą się doczekać ceremonii wręczenia Oscarów. Przypomnę, to w nocy z 9 na 10 lutego, no, w poniedziałek 10 lutego dowiemy się, jakie są wyniki i emocje, które będą towarzyszyć ceremonii wręczenia Oscarów. Być może, bo mocno trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że to będzie dla nas szczęśliwa kategoria na najlepszy film międzynarodowy. Może i Oscarów nie zdobywamy, ale po raz trzeci jesteśmy w najlepszej piątce filmów, także należy to docenić w polską kinematografię. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut 17. Osoby oskarżające marszałka Senatu o korupcję pokazały twarz. Dziennikarze Radia Szczecin dotarli do byłych pacjentów profesora Tomasza Grodzkiego, którzy twierdzą, że polityk przyjmował od nich pieniądze w czasach, gdy pełnił funkcję ordynatora szpitala w Szczecinie z Dunowie. Po wcześniejszych anonimowych oskarżeniach marszałek Senatu zapowiedział, że pójdzie do sądu z każdym, kto będzie mu zarzucał przyjmowanie łapówek. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Kim są osoby, które twierdzą, że profesor Grodzki brał od nich pieniądze? Pierwszym świadkiem jest były pacjent profesora Tomasza Grodzkiego, Henryk Osiewalski, który twierdzi, że 24 lata temu wręczył obecnemu marszałkowi Senatu 200 zł. To na przeliczenie na tamte czasy to było około 1400 dzisiejszych złotych. I pan Henryk już kilka dni temu ujawnił tamtą historię, ale teraz postanowił ją powtórzyć już pod imieniem i nazwiskiem. Doktor Grodzki zaprosił mnie później na badanie. Po wykonaniu przyjął mnie w swoim gabinecie i powiedział, że za wykonane badanie należy się 200 zł. Wyjąłem pieniążki, zapłaciłem osobiście doktorowi Grodzkiemu. Doktor Grodzki włożył je do szuflady w biurko. Obojętnie, czy to będzie w sądzie, czy na jakichś urządzeniach sprawdzających o prawomówności, no nie boję się poddać się różnym testom, ponieważ mówię prawdę. Kolejną osobą, która zarzuca marszałkowi Senatu przyjmowanie łapówek, jest profesor Agnieszka Popiela, botanik z Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1998 roku pacjentką profesora Tomasza Grodzkiego była jej mama. Lekarz miał wtedy przyjąć $500 na wsparcie dla przyszpitalnej fundacji. Profesor Popiela powiedziała w Radiu Szczecin, że wpłata nie była warunkiem wykonania operacji, której potrzebowała jej mama, ale czuła presję, by przekazać pieniądze. Wyciągnęłam $500 z portfela, to nie była żadna koperta, tylko po prostu mu odliczyłam po stówie, czy prosiłam, żeby przeliczył. Pan ordynator wziął te pieniądze, podszedł do biurka i wyciągnął taki zeszyt i w tym zeszycie coś zapisał. Natomiast nie dostałam żadnego pokwitowania. Marszałek Senatu od początku zaprzecza wszelkim zarzutom. Co więcej, kilka dni temu na konferencji prasowej przedstawił nawet nagranie świadka swojego byłego pacjenta Tadeusza Staszczyka, który twierdził, że ktoś oferował mu 5000 zł za fałszywe oskarżenia wobec profesora Tomasza Grodzkiego. Jak byłem doktorem Grodzkim, nikt nie podnosił tych kwestii. W momencie, jak zostałem marszałkiem Senatu, pojawiły się te haniebne ataki. Kto za tym stoi? Kogo stać na wykładanie 5000 zł, na fabrykowanie fałszywych dowodów przeciwko marszałkowi Senatu? To jest atak na Senat. Nie mogę tego tolerować, dlatego podjęliśmy kroki prawne. Dlaczego oskarżenia wobec marszałka Senatu pojawiły się tak późno? Profesor Agnieszka Popiela wyjaśnia to w ten sposób. Mama potem chorowała, potem byłam w ciężkiej żałobie, lata minęły. Tak, do głowy by mi nie przyszło po prostu z tym gdzieś iść. Tak? W momencie, kiedy pan profesor stał się trzecią najważniejszą osobą w państwie, no to po prostu był impuls, w którym po prostu musiałam to z siebie wyrzucić. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej marszałek Tomasz Grodzki, odnosząc się do ostatnich zarzutów, powiedział, że nigdy nie brał łapówek. Od pacjentów dostawał jedynie kwiaty bądź bombonierki i nie uzależniał wykonania żadnej czynności od wpłaty pieniędzy. Dodał też, że był jednym z pionierów walki z korupcją w służbie zdrowia. Sprawę badają funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Z kolei pełnomocnik marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, mecenas Jacek Dubois, zapowiedział, że przygotuje specjalny akt oskarżenia przeciwko Henrykowi Osiewalskiemu. Profesor Grodzki broni się przed atakami. Nowy świadek i kolejne oskarżenia. Dziś tą sprawą zajął się Mariusz Krzemiński. Bardzo dziękuję. Dziękuję. ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak w graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Spraw polskich interesują nas także sprawy międzynarodowe. Tysiące ludzi na ulicach i rosnące napięcie. Iranem już kolejny dzień wstrząsają fale społecznych protestów. Manifestacje odbywają się w kilku miastach, często w okolicach uniwersytetów. Wśród zwykłych Irańczyków narasta bowiem frustracja, którą potęguje przyznanie się irańskich władz do omyłkowego zestrzelenia ukraińskiego samolotu tuż po ataku na bazy wojskowe w Iraku. Przypomnijmy, atak był irańskim odwetem za zabicie przez Amerykanów generała Sulejmaniego. Teraz protestujący głośno oskarżają władze o kłamstwa, zwłaszcza dotyczące przyczyn katastrofy samolotu, i żądają ustąpienia rządzących. Główną grupą, która protestuje, są przede wszystkim studenci oraz tak zwana klasa średnia. Dr Robert Czulda, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego. Jest to w dużym stopniu kontynuacja protestów, która była w ubiegłym roku. Zasadniczy powód tych protestów to przede wszystkim sytuacja gospodarcza, a teraz niezadowolenie z władzy, z korupcji tej władzy oraz z braku wolności. Wśród tych osób mogą być osoby bardzo konserwatywne, bardzo religijne. Aleksandra Szymczyk, iranistka. Gdzieś tam uznające Islamską Republikę, ale to są osoby, które są etyczne i uważają, że zwlekanie z ujawnieniem prawdy na temat strącenia samolotu omyłkowego było nadużyciem ze strony władz. To prawda. Na to wydarzenie możemy patrzeć na wielu płaszczyznach. Oczywiście jest taki wymiar czysto ludzki. Tragedia. Natomiast jeżeli zobaczymy także na osoby, które w tym samolocie były, co one robią, to były bardzo często osoby związane ze światem nauki. Natomiast oczywiście jest to także wydarzenie symboliczne w tym sensie, że władze irańskie od zawsze pokazywały siebie jako bardzo profesjonalne, a tu nagle w sposób skrajnie kompromitujący zestrzelono cywilny samolot, co jest również pewnym symbolem nieudolności władz. Oh, Co może grozić tym, którzy protestują? Śmierć jest istotnym zagrożeniem dla protestujących. Część osób zostanie aresztowana, natomiast istotnym elementem polityki islamskiej jest pozwalanie ludziom, aby z Iranu wyjeżdżali. Jest bardzo prawdopodobne, że Trump liczy na wewnętrzne zamieszki, na niepokoje w Iranie. Doktor Piotr Kościński, ekspert do spraw międzynarodowych z Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Zamieszki, które ułatwiłyby sytuację Amerykanom, które spowodowałyby, że Iran nie byłby w stanie stanąć zjednoczony przeciwko Amerykanom. To nie do końca tak, bo często pojawiają się transparenty "zostawcie nasz kraj w spokoju", co znaczy mniej więcej tyle, że nie interesuje ich ani wchodzenie w sojusze ze Stanami Zjednoczonymi, ani w sojusze z obecną władzą. Pod koniec lutego mamy w Iranie wybory parlamentarne. Mamy dwie takie główne siły polityczne, czyli reformistów z prezydentem Rouhanim na czele, a po drugiej stronie mamy konserwatystów właśnie związanych z najwyższym przywódcą oraz Korpusem Strażników Rewolucji, czyli właśnie z tą siłą, która doprowadziła do tej katastrofy, do zestrzelenia samolotu. I jeszcze kilka dni temu wydawało się, kiedy zabito generała Soleimaniego w Iraku, że w tych wyborach parlamentarnych część osób, nawet osób umiarkowanych, nazwijmy to liberalnych, zagłosuje na konserwatystów. Natomiast teraz to zestrzelenie samolotu może również odbić się na wyniku tych wyborów. Ja myślę, że niestety ze względu na te wszystkie problemy, z którymi się społeczeństwo w tym momencie mierzy, niestety zdecyduje się na oddanie głosu na kogoś z frakcji konserwatywnej. To jest wielce prawdopodobne według mnie. Władze Iranu zaprzeczają, jakoby brutalnie pacyfikowały demonstracje, a jedna z organizacji humanitarnych twierdzi jednak, że przy tłumieniu protestów użyto ostrej amunicji. Dodajmy, że prezydent Ukrainy obiecał, że winni zestrzelenia ukraińskiego samolotu w Iranie poniosą karę. Wołodymyr Zełenski zwrócił się ze specjalnym przemówieniem do Ukraińców i zapewnił, że ciała 11 ofiar niedługo wrócą do ojczyzny. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Touch me with the